kabun burcu burcu bürür annem. Yüreğimi senin kokun burcu burcu bürür annem. Nere baksam uzak yakın gözüm seni görür annem. Nere baksam uzak yakın gözüm seni görür annem. Has bahçenin bal arısı, sevgilerin en durusu. Has bahçenin bal arısı, sevgilerin en durusu. Bir kez istese yavrusu yüreğini verir annem. Bir kez istese yavrusu yüreğini verir annem. Gelse dolu yağsa yanağına meltem değse. Yağmur gelse dolu yağsa yanağına meltem değse. Goncası boynunu eğse erim erim erir annem. Goncası boynunu eğse erim erim erir annem. Has bahçenin bal arısı, sevgilerin en durusu. Has bahçenin bal arısı, sevgilerin en durusu. Bir kez istese yavrusu yüreğini verir annem. Bir kez istese yavrusu yüreğini verir annem. Bir kez istese yavrusu yüreğini verir annem. Bir kez istese yavrusu yüreğini verir annem.